صلی اللہ علیہ وسلم. سلطان ولایت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک حیرت کی نعمت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک باعث برکت غوثِ پاک فرماؤ حمایت غوثِ پاک جائے مصیبت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک او ہم پہ عنایت غوثِ پاک نکاہے مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس پر دیا غوثِ اعظم، کہا ہم نے جس پر دیا غوثِ اعظم، یہ دل یہ جگر ہے یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے یہ قدم غوثِ اعظم، چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم، قدم گل گل اولیاء پر تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوثِ اعظم، نگاہِ کرم حسن اپنے دل کی کہے کہ سجا کر، حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ اعظم، سنے کون تیرے سوا غوثِ اعظم، فدا تو پہ ہو جا نوری مسلسل، سلطان ولایت، سلطان ولایت، سلطان ولایت، شہباز خطابت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، فانوس ہدایت، شہباز خطابت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، ہو ہم پہ ہدایت، ہو ہم پہ ہدایت، دے دیجئے قربت، دے دیجئے قربت، دے دیجئے قربت، ہو دور یہ قربت، ہو دور یہ قربت، اللہ کی رحمت، دریائے کرامت، دریائے کرامت، دریائے کرامت، بے سبحانی غوثِ جیلانی، محبوب سبحانی غوثِ جیلانی، بولو محبوب سبحانی غوثِ جیلانی، میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، کلی غوثِ اعظم، پیا جیلانی، محبوب سبحانی غوثِ جیلانی، محبوب سبحانی، میرے چنچ میں چچیا جائے دردی، آ جائے دردی،

سب سے اعلیٰ شفیعنا صلی اللہ والی رات ہے کہ آج میرے آقا سیدی غوثِ اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی شب عرس ہے. اتنی عظمت والے ہمارے غوثِ پاک ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. ابھی آپ نے مدنی مذاکرے میں کئی ایسی برکتیں آپ کی سنی جو سوال جواب اور یہ مدنی منے اور کمپیوٹر اور اس طرح اور پھر خود امیر سنت نے ابتدا سے کئی ایسے مدنی پھول بیان کیے کہ جس سے کہ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور دل میں پیدا ہو. نے سنی یہ کئی باتیں لیکن جب بھی سنتے ایسا لگتا ہے کہ مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو بڑی عظمتوں والے بڑی برکتوں والے ہیں ہمارے غوثِ پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کی برکتوں کے تو کیا کہنے. ابھی آپ جیسے سن ہی رہے تھے کہ آپ کی نیکی آپ کی سچائی آپ کی پرہیزگاری پھر آپ کا پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی کا ذکر کرنا. یعنی ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو امیر سنت شروع میں فرمائے گا بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں غوثِ پاک کا دامن ملا ہے. یقین مانیے وہ تو تعلقات ہوتے ہیں ایک تعلق ہوتا ہے. تو ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا تعلق غوثِ پاک سے ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. ہمارا تعلق اس غوثِ اعظم سے ہے جن کے منہ مبارک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 7 دفعہ لعاب مبارک گیا. ہمارا تعلق اس غوثِ پاک سے ہے جس کے منہ جن کے منہ مبارک میں راقہ دوجہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ لعاب مبارک. آپ غور کریں جو لعاب مبارک آنکھ کو لگے تو آنکھ درست ہو جائے, وہ لعاب مبارک اگر ہاتھ کو لگے تو ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ جائے, وہ لعاب مبارک اگر پاؤں پہ لگے تو پاؤں درست ہو جائے, وہ لعاب مبارک جو کھاری کنویں میں جائے تو کنویں میٹھا ہو جائے, وہ لعاب مبارک سات مرتبہ میرے غوث پاک کے منہ مبارک میں گیا, میرے غوث پاک کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ مطلب غور کر. جی ہاں, میں اسی غوث پاک کا مرید ہوں. جی ہاں, اسی غوث پاک کا مرید ہوں جس کو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ مبارک میں میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا چھ مرتبہ لعاب مبارک گیا, دکھ مبارک چھ مرتبہ. یعنی جن کے منہ مبارک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہو, جن کے منہ مبارک میں میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لعاب مبارک ہو, تو ان کی زبان مبارک کے اثر کا عالم کیا ہوگا, ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. اور جب بھوکے رہے نہیں کھانا تو اعلیٰ تو لکھتے نا, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے. الحمدللہ ہم اسی غوث پاک کے مرید ہیں, ہم اسی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں کہ جن کے دربار میں چور آئے تو قطب بن جائے. میں اسی غوث پاک کا مرید ہوں کہ جب بیان فرمائے تو جیسا پہلا شخص سنتا تھا ویسا ہی آخری شخص سنتا تھا. میں اس غوث پاک کا مرید ہوں, میں اس غوث پاک کا مرید ہوں کہ جب نفس نے سستی دلائی تو آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کر ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا. میں اس غوث پاک کا مرید ہوں, میں اس غوث پاک کا مرید ہوں جو ہزار ہزار نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے. میں اس غوث پاک کا مرید ہوں, میں اس غوث اعظم کا مرید ہوں. جی ہاں, میں اس غوث پاک کی گیارہویں منا رہا ہوں کہ ان جیسا مفتی تھا ہی نہیں کوئی جو چاروں مذہب پر فتویٰ دیتے تھے, حنبلی شافعی مالکی حنفی چاروں مذہب پر فتویٰ دیتے تھے. جو مسئلہ کسی سے حل نہ ہوتا تھا وہ مسئلہ میرے غوث پاک حل کر دیا کرتے. جی ہاں, میں اس غوث پاک کا مرید ہوں کہ جو دعا دے دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتے. میں اس غوث پاک کا مرید ہوں کہ جنہوں نے تاجر ابو مظفر کے لیے دعا کی کہ جا اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے, تو جو کچھ ان کے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا غوث پاک کی دعا کی برکت سے وہ چیز خواب میں ہو گئی اور وہ کامیاب ہو کر واپس لوٹے. جی ہاں, میں اسی غوث پاک کا مرید ہوں, میں اس غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بڑا کرم کیا ہے ہم پر. اے عاشقان غوث اعظم, اگر ہم اس بات پر ہی غور کریں نا, اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے ہم پر کہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن نصیب ہو گیا, کہ جو فرمائے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا, جو فرمائے قیامت کے روز میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخلے جنت نہ کروا لوں, جو کہے مریدی لا تخف, حالت دیکھتے مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ. غوث اعظم یعنی غوث پاک کا غلام, غوث پاک کا مرید جمیل الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. تو یہ مطلب بڑے بڑے نیک لوگ کتنا خوبصورت عقیدت, کتنی خوبصورت عقیدت کا اظہار کر گئے. آپ اور میں کیا, آپ اور میں کیا کہ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہونا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. کہاں مجھ سے یہ کمینہ, کہاں سلسلہ تمہارا, وہ ہے نا تیرا کرم ہے یا اللہ جو بنا دیا ہے اپنا, یہ تیرا کرم ہے یا اللہ جو بنا سائے کم کما شیخ عارف بلّہ ابو الخیر بشیر بن محمود بغدادی نے اپنے دولت خانے پر بیان فرمایا کہ ایک روز میں اور 12 صاحب خدمت غوث پاک میں حاضر ہوئے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ایک ایک مراد مانگے ہم عطا فرمائیں گے. اس پر 10 صاحبوں نے اپنی دینی حاجتیں علم و معرفت اور 3 نے دنیاوی عہدہ و منصب کی مرادیں مانگی. یعنی کچھ نے اپنی دینی حاجتیں مانگی مثال کے طور پر جیسے تقوی پرہیزگاری علم دین اور اس طرح کہ ہمیں یہ حاجتیں ہیں, اور 3 شخصوں نے دنیاوی عہدہ مانگا. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا سن کر ارشاد فرمایا ہم ان اہل دین اور ان اہل دنیا سب کی مدد کرتے ہیں تیرے رب کی عطا سے. کس کی عطا سے؟ کس کی عطا سے؟ تیرے رب کی عطا سے. اور تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. یہ تو قرآن کریم میں ہے نا کہ تیری رب کی عطا پر روک نہیں. تو ہم ان اہل دین اور اہل دنیا نے جو ہم سے دین مانگ رہے ہیں یا جو ہم سے دنیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالی کی عطا سے ان سب کی مدد کرتے ہیں, ان سب کو دیتے ہیں اور تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. تو وہ راوی کہتے خدا کی قسم جس نے جو مانگا تھا پایا. لکھتے میں نے یہ مراد چاہی تھی کہ ایسی معرفت مل جائے یعنی ایسی پہچان مل جائے کہ میں واردات قلبی میں مجھے تمیز ہو جائے, یعنی میرے دل پر جو خیالات گزرتے ہیں مجھے اس کی تمیز ہو جائے کہ یہ چیزوں نہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. یہ کتنی اہم بات بیان کی جا رہی ہے نا. یہ میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح و رضویہ 21 جلد کے اندر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی معرفت کا میرے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہچان مل جائے کہ میرے دل میں جو خیال آتا ہے میں پہچان ہوں کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے, یہ مجھے پہچان نصیب ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ مانگی تو فرماتے اور میری یہ کیفیت ہوئی کہ میں حضور کے سامنے حاضر تھا, حضور غوث پاک نے اسی مجلس میں اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا. غوث پاک نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا, فوراً ایک نور میرے سینے میں چمکا, فوراً ایک نور میرے سینے میں چمکا. آج تک میں اسی نور سے تمیز کر لیتا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے دل میں خیال آ رہا ہے یہ باطل ہے یا درست ہے, اور یہ حال ہدایت ہے یا یہ گمراہی ہے. اور اس سے پہلے مجھے تمیز نہ تھی اور مجھے اس کی وجہ سے قلبی طور پر مجھے بڑا رنج تھا کہ میری ایسی کیفیت کیوں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایسا قلب پر قبضہ دیا تھا کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قلب پر سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈالنا تھا تو ڈال دیتے تھے, نکالنا تھا تو نکال لیتے تھے. وہ اعلی حضرت کا شعر ہے وہ عرض کروں, نہیں ایک عرض والا بھی شعر ہے میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ بندہ بے کس ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. یہ بہت پیارا شعر اعلی حضرت نے لکھا ہے اگر آپ کو یاد آ جائے. یعنی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ یہ شعر لکھا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ مجھے اپنے عرض آقا سے کرو عرض کے تیرے ہے پناہ، عرض آقا سے کرو عرض کے تیرے ہے پناہ، عرض آقا سے کرو خاطر پہ قبضہ، خاطر کہتے ہیں جیسے دل کو نا، نا آپ تو کسی کو خاطر میں نہیں لائے، کوئی خاطر توازو تو بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، یعنی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا. دیکھیں اللہ تعالی کی عطا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالی اپنے بندوں کو طاقت عطا فرماتا ہے، قدرت عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں نا ڈاکٹر بھی تو دے ہی دیتا ہے نا، اب اتنی سی گولی ہوتی ہے وہ بولتے شفا دے رہی ہے، اتنا سا انجیکشن ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ لمحے میں ایک لگتا ہے، لگتے ہی آدمی تندرست ہو جاتا ہے. آج کل تو سائنٹسٹ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے انرجیٹک ڈرنک نکالے ہوئے ہیں، پیو تو کہتے ہیں کہ جناب دو چار گھنٹے کی انرجی آ جاتی ہے، ایسی ایسی مطلب کہ وہ انرجیٹک شربت آ گئے ہیں کہ جناب یہ کھاؤ تو آپ کو دو تین گھنٹے کی انرجی آ جاتی ہے. یہ سائنسدان کا بنا ہوا ایک شربت آپ کو تین گھنٹے کی انرجی دے سکتا ہے، تو ولی کی نظر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اولیاء کرام کی شان کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. آج اگر سائنس کی ایجاد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھ کر میری آواز دنیا کے کسی کونے تک پہنچا سکتی ہے، میری یہ تصویر یعنی میرا یہ جو میں بیٹھا ہوا ہوں فیضان مدینہ میں، مجھے آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، تو آج سائنس یہ کر سکتی ہے تو میرے غوث پاک اپنے مریدوں کے گھر پر ایک ہی وقت میں کئی مریدوں کے گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ آخر مادیت اور روحانیت میں کتنا فرق ہے. تم ڈرل کرتے ہو، مشینیں چلاتے ہو تب جا کر پانی نکلتا ہے. میرے موسیٰ علیہ السلام ایک آسا مارتے تھے پانی نکل آتا تھا. تو روحانیت اور مادیت کا تو فرق ویسے ہی سمجھ میں آنا چاہیے کہ روحانیت کیا ہوتی ہے. تو آج ایک سائنس یہاں سے بیٹھ کر کہاں کہ کہاں آپ کی آواز پہنچا رہی ہوتی ہے، آپ کہاں، لوگ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت عطا کی ہوگی؟ ذرا بندہ غور کرے، سارے وسوسوں کی جڑیں کٹ جائے، سارے وسوسوں کی جڑ کٹ جائے. اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کی عطا پر روک نہیں. کرامت کے بیان قرآن میں موجود، اس طرح کی کئی باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، بزرگان دین کے ایک سے ایک واقعات موجود ہیں. ان کی یہ برکتیں کرامتیں دیکھ کر لوگ ان کے قریب ہوتے تھے، اور جب لوگ ان کے قریب ہوتے تھے تو یہ اپنے رب کے قریب کر دیا کرتے تھے، یہ اللہ کے قریب کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامت دیتا ہے، ایسی برکتیں دیتا ہے کہ لوگ ان کی یہ کرامتیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی عقیدت اللہ کے بندوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت اختیار کرتے ہیں. یہ عقیدت، یہ محبت ان کی اطاعت لاتی ہے. جب ان کی بات مانی جاتی ہے تو یہ بات منواتے کیا ہیں؟ یہ بات یہ منواتے ہیں کہ اللہ کے بندوں اللہ کی عبادت کیا کرو، یہ رب کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، یہ رب کے قریب کر رہے ہوتے ہیں جب بندے ان کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں. اتنا خوبصورت نظام ہے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی تو بس شان ہی کچھ ہو رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. حدیث قدسی ہے نا، کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان ہے، بڑا مقام ہے اللہ کے نیک بندوں کا۔ ابھی میرے غوث پاک کی تو کیا شان ہے، ایک مرتبہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک غریب بھی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آج کیا بات ہے، غوث پاک کی طرف رشی نہیں ہے، لوگ آ نہیں رہے آپ کے پاس، اکیلا اکیلا میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف دیکھا، اچانک لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اچانک لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جیسے ہجوم ہوا وہ شخص کہنے لگا، یہ تو پہلی کی حالت ہی اچھی تھی، میں کم از کم غوث پاک کے ساتھ اکیلا تو چل رہا تھا، اور بھیرم بھیر ہو گئی۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں وہ دور ہو گئے۔ پھر میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میرے دستے میرے ہاتھ میں دیے ہوئے، میں جب چاہتا ہوں ان کو قریب کر لیتا ہوں، ان کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، کوئی پڑھے تو صحیح غوث پاک کی سیرت، پڑھے تو صحیح ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی تبلیغ، ان کی نیکی کی دعوت۔ انہوں نے جو اس وقت سول سوسائٹی کے اندر، جو اس وقت معاشرے کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کو جس طرح دور کیا، عمرہ اور سلاطین یعنی بادشاہ اور مملکتوں میں جو خرابیاں تھیں، بادشاہوں میں، امیروں میں اور عہدے داروں میں جو خرابیاں تھیں، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وعد، اپنے بیان، اپنی نصیحتوں کے ذریعے ان کو ان کی اصلاح کی۔ یہ الگ کارنامے ہیں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ ایک تو بر کرامتیں جو ہم سنتے ہیں، پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا علم، آپ کا مفتی ہونا، اور آپ جیسا مفتی نہیں تھا، اتنے بڑے عالم تھے، اور ساتھ ساتھ آپ نے معاشرے میں ایک بہت بڑا مدری انقلاب برپا کیا نا، اصلاح کی، عوام کی اصلاح، عوام کی سوچوں کے مطابق کی، وعظ و نصیحت، بیانات، اجتماعات کرتے تھے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجتماعات کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اور جب میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے، لوگوں پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا، آپ فرماتے تھے خاموش ہو جاؤ، لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے، مائک نہیں تھا، مائک نہیں تھا نا، بس غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ نکلتا، جو پہلا سنتا تھا وہ آخری والا بھی سن لیتا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ آپ کے منہ مبارک میں آقا کا لعاب مبارک تھا، برکت تھی۔ پھر بیان فرماتے، خوف خدا پر اور جو عشق و محبت الہی، خوف قبر و آخرت پر جو بیان فرما، آج بھی آپ کے بیانات محفوظ ہیں کتابوں کے اندر۔ میں اپنی ایک قلبی کیفیت، جو بہت زمانے سے میں نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے، جو اس وقت کا جو ایک تاریخی کارنامے تھے اور ایک مطلب کے بڑے زبردست کارنامے تھے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کی، اس دور مبارک میں خاص طور پر جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور جو اصلاح کی جو صورت تھی نا، اور جو آپ سے وابستہ ہونے والے آپ کے مریدین اور آپ کے وابستگان جو پھر اس سارے پیغامات کو لے کر چلتے تھے، میں کل بھی کیفیت ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ میں وہی شان کا فیضان میں الحمدللہ مل سنت کی ذات پہ دیکھتا ہوں۔ جس نے پڑھا ہوگا نا، جس نے پڑھا ہوگا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تبلیغ، نیکی کی دعوت کا انداز، وعظ و نصیحت، اور آپ کے بیانات کے جو ٹاپکس تھے، جو عنوانات تھے، اس وقت اجتماعات جو ہوتے تھے، اور پھر آپ کے مریدین اور آپ کے طالبین اور آپ سے وابستگان نے جس طرح دنیا میں جا جا کر سفر کر کے نیکی کی دعوت عام کی، اور پھر آپ طریقت، پھر بیت، مرید بنانا، واس کرنا، نصیحت کرنا، آنے والوں کو مطلب کہ ان کو فیضان عطا فرمانا، دعائیں دینا، اور بہت کچھ تھا وہ دیکھتے ہیں نا، تو بس غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان الحمدللہ مل سنت کی وجود میں نظر آ رہا ہوتا ہے، دعوت اسلامی کا انداز نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لینے والا ہے نا کام، اس میں کیا دو رائے، بھائی کسی کی کیوں سمجھ میں نہیں آئے گی میری یہ بات، بھائی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کام کس نے لیا، اللہ نے. ان کو برکت کس نے دی؟ اللہ نے. انہیں کرامت کس نے دی؟ اللہ نے. انہیں یہ سارا مقام و مرتبہ اور یہ سارا جو کچھ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوا یہ کس کا کرم تھا؟ اللہ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک پر تھا تو غوث پاک کے بعد کتنے اولیاء کرام آئے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کرم رہا اور انہی میں الحمدللہ دعوت اسلامی بھی شامل ہے, امیر سنت بھی شامل ہے کہ ان کا فیضان ہے. اور الحمدللہ جو جو اللہ کے نیک بندے آتے رہیں گے اسپیشلی اولیاء کرام, تو اولیاء کرام تو جو بھی آئیں گے وہ تو ہوں گے غوث پاک کے قدموں کے نیچے, وہ تو ہوں گے غوث پاک کے قدموں کے نیچے. کہ غوث پاک کو فرماتے ہیں قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اولیاء کرام کا مقام یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جو بخاری شریف کی روایت بیان کی, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تھی یہ بخاری شریف کی حدیث تھی. ایک اور حدیث سنی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت فرماتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو, تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے, اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر اسے فرماتا ہے میں فلاں سے ناراض ہوں تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ. اللہ اللہ. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ, تو آسمان والے اسے نفرت کرتے ہیں, پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے. یہ اولیاء کرام کی شان بھی اس میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی خرابی کتنی ہے. یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. ایک اور حدیث سنیے, رسول حضرت معاذ بن جبل, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں. یہ حدیث اولیاء کرام کے فضائل میں بیان کی گئی ہے. یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ اولیاء کرام کے فضائل میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے, انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. کیا شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی. حضرت عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء, اور اللہ تعالی کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس سے محبت رکھتے ہیں, نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے, خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں. جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا, اور جب دوسرے غم میں ہوں گے یہ غمگین نہ ہوں گے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ان اولیاء کرام پر بڑی برکتیں ہیں, ان پر بڑا کرم ہے, اور الحمدللہ ہم آج جس کی عرس منا رہے ہیں یہ تو اولیاء کرام کے سردار ہیں. ولیوں کے سردار ہیں, یعنی ان کے بارے میں بہت بڑے ولی, واقعی بہت بڑے ولی ہیں حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مجھے ان کا شعر بہت پسند ہے, مطلب یہ بہت بڑے ولی ہیں نا, غوث یہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑی ولایت اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی. ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے, اور غوث پاک کی عقیدت دیکھیے کیا کہتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, خود بہت بڑے ولی ہیں, پیدائشی ولی ہیں, یہ ان کے بارے میں لکھا گیا یہ پیدائشی ولی تھے, مادرزاد ولی, اور لکھ رہے ہیں مادرزاد ولی کی بارگاہ میں, غوث پاک کی بارگاہ میں کیا لکھ رہے ہیں, یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر. اب تصور کریں, اپنے آپ کو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر کر رہے ہیں, تصور کریں اپنے آپ کو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, مصطفی رضا خان اور رحمت الحنان, انہی کا شعر ہے نا, مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے, ماشاءاللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے, جزاک اللہ خیرا. تو یہ بھی ماشاءاللہ اعلی حضرت کے بھائی جان ہیں. اصل میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ہے, یہ مفتی اعظم ہند کا شعر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم. تو یہ مفتی اعظم ہند کا شعر ہے, مجھے یاد تھا. جی جی, تو یہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے, اور یہ کیا, اب یہ اپنے آپ کو بارگاہ غوثیت میں حاضر رکھ رہے ہیں, تصور کریں, اور بارگاہ غوثیت میں آپ حاضر ہو کر آنکھیں بند کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں, یا غوث یہ دل ہے, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, آپ تو وہ, آپ کی تو وہ شان فرماتے قدم حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اے میرے پیارے غوث, یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل, یہ جگر, یہ تو اس ولی کامل کی مطلب, یہ ولی کامل ہے نا, کہ ان کے تو مطلب یہ ولی کامل کا کلام تھا کہ یا غوث یہ دل ہے, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے. مطلب میں تو گناہ گار ہوں, میں تو کیا عرض کروں غوث پاک, میرا تو کوئی وجود کا کوئی ایسا ذرہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر میں یہ جرات کر سکوں کہ غوث پاک اس پر کچھ. یہ تو اتنے بڑے ولی ہیں, اتنے بڑے ولی ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں یہ اپنے دل ہے, یہ جگر ہے, یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, میں کیا عرض کروں. صرف یہی کہ بس کرم ہو جائے, توجہ ہو جائے, میرا بیڑا پار ہو جائے. تو اتنے بڑے ولی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گویا کے تصور کیا عرض کر رہے, یہ دل ہے, یہ دل ہے, ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو اتنی زبردست عقیدت ہے, بات سمجھنے کی عرض کر رہا ہوں, الحمدللہ ذہن میں آ رہی ہے, اتنی زبردست عقیدت ہے, اس کی کئی وجوہات ہوں گی. ایک وجہ جو میری ناقص عقل میں آ رہی ہے, میں نے فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو انداز دیکھا نا, غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کا ذکر کرنے کا, سیدی حضور پور نور, حضور پور نور, غوث العظم, اتنی عقیدت اتنی عقیدت اتنی عقیدت ہے میرے غوث پاک سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو, جس سے فتح و رضیہ پر آئے یا ہدایت کے بخشش کیا وہ اشعار پڑھیں جو میرے غوث پاک کی شان میں میرے اعلی حضرت علیہ رحمان نے لکھے ہیں. تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ والد کی عقیدت, محبت, احترام, تعظیم اور اس مقام کو سمجھ کر جو بیان کیا, یہ اس کا فیضان ہے کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کس قدر عقیدت تھی میرے آقا مفتی اعظم ہند کو بھی. یہ ہے والد کی تربیت. اگر آج ہم اپنے بچوں کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت کے جام پلاتے ہیں, اولیاء کرام کی محبتوں کے جام پلاتے ہیں اور اولیاء کاملین کی اطاعت و فرما برداری کے جام پلاتے ہیں, یہ ہے درس میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے درس. آج ہمارے گھروں میں اولیاء کرام کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ ہونا چاہیے, کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے ذکر اولیاء کرام, کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارے گھروں کے اندر, زبردست ہونا چاہیے, اس سال ثواب ہونا چاہیے. ہمارے بچے ہم سے پوچھیں کہ آج کس کا عرس منا رہے, تو دو چار لائنیں تو ہمیں یاد تو ہونی چاہیے کہ آج ہم خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منا رہے ہیں, آج ہم غوث پاک کا عرس منا رہے ہیں, آج ہم خواجہ جنید بغدادی کا عرس منا رہے ہیں, خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منا رہے ہیں, امام اعظم کا عرس منا رہے ہیں, ہم غوث اعظم کا عرس منا رہے ہیں, ہم اعلی حضرت کا عرس منا رہے ہیں, ہم دیگر اولیاء کرام کا سیدنا معروف قرقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منا رہے ہیں, دیگر بزرگان دین ایک ایک کر کے نام لیں اور ہمارے بچے ہم سے پوچھیں کہ یہ کون تھے, دو لائنیں تو ہم کو یاد ہو کہ خواجہ بختیار کاکی کون تھے, غریب نواز کون تھے, غوث اعظم کون تھے, امام اعظم کون تھے, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے, دو دو لائنیں تم کو یاد ہوں, اپنے بچوں کو ہم بتائیں تو صحیح. پھر آپ کی ایک عقیدت, ایک محبت, ایک احترام جو ان کے ساتھ ہو, پھر یہ پوچھے کہ یہ کیا کرتے تھے, تو ان کی نیکی کی دعوت, ان کی نماز, ان کی تلاوت, سنتوں پر عمل, شریعت پر عمل, یہ سارے جب ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب والد اور والدہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں گے, یا کسی گلوکار کا یہ فرینڈ بنے گا, کیا یہ کسی اداکار کا فرینڈ بنے گا, کیا یہ کسی کھلاڑی کا فین بنے گا؟ نا نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان اولیاء کرام کی محبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ ان کی محبتیں اسے پہنچا دے گی بارگاہ رسالت کی ایسی کامل محبت تک کہ یہ کہے گا میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. یہ ہے اولیاء کرام کی محبت, ان کی محبت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ایسے وہ مکتب کے وہ آپ کی زلفوں کا ایسا اسیر بنا دیتی ہے کہ وہ زلفوں والا بن جاتا ہے, آپ کی داڑھی مبارک کا ایسا فیضان نصیب ہوتا ہے کہ پوری داڑھی والا بن جاتا ہے, وہ آقا کی محبت میں امامہ شریف کا ایسی اس کے اوپر ایک تصور ہوتا ہے کہ سرکار کی سنت اور عمل کرتے کرتے امامے کا تاج اس کے سر پر سج جاتا ہے. وہ کسی گلوکار, اداکار اور فنکار سے متاثر ہوگا, کسی کھلاڑی سے متاثر ہوگا, کسی ایسے ہی چالو قسم کے پروفیشنل سے متاثر ہوگا؟ نہیں نہیں, وہ ایسے متاثر کیسے ہوگا, وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیوانہ رہے گا, اس کو تو پتہ نہیں کن کی ناشکوں کا فیضان ملا ہوا ہوگا. مگر ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اس انداز پر کریں, اس کے لیے ہم اپنی نسلوں کو اس طریقے کار پر ان کی پرورش کریں. دیکھیے میں بالکل آج گیارہویں شریف ہے ماشاءاللہ, فدان مدینہ میں, مدنی چینل پر, دنیا بھر میں, نہ جانے کہاں کہاں عاشقان غوثی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں گے. میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کا ایک بات کر, دعوت اسلامی کے ذریعے عرض کر رہا ہوں, میں نہیں کہتا کہ دنیا میں عاشقان رسول کے کوئی اور مطلب کے سلسلے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام سلسلوں کو شاد و آباد رکھے جو اسلام دین و شریعت کے مطابق, آقا کی عشق و محبت میں سنتوں کے مطابق خدمت دین انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے. میں دعوت اسلامی والا ہوں, میں دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو عرض کروں گا کہ اگر ہم واقعی اپنی گھروں میں, اپنی نسلوں میں اولیاء کرام کا فیضان دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کے ولیوں کا فیضان دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی خاص توجہ, خاص عنایت کا فیضان دیکھنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, خود بھی اجتماعات میں پابندی سے شرکت کریں, مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کریں, اور پھر ان کی ڈائریکشن پروپر کریں. یعنی ہمارے پاس دار المدینہ ہے, آپ بولیں گے اتنے زیادہ نہیں ہیں, بنتے بنتے بنیں گے, بنتے بنتے دیکھے نا ایک چیز, کوئی بھی آپ بیج ڈالو تو فوراً تو درخت نہیں نہ اگ جاتا, اور درخت کا فوراً تو پھل دینا نہ شروع کر دے گا. آج سے چار پانچ سال پہلے دارالمدینہ کا بیج بویا گیا ہے, اس کی اس کا مطلب کہ بنتے بنتے کھلتے کھلتے وقت لگے گا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ایسوں کے سپرد کر دیں جو ان کے عقائد و نظریات کا خون کر دیں, ان کی عقیدتوں کا خون کر دیں. یہ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کا تحفظ کریں, ان کے عقائد کا, ان کے نظریات کا, ان کے علم کا, ان کے عمل کا, ان کے حسن اعتقاد کا تحفظ کریں. اے والد, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے یہ بات پڑھی ضرور ہے کہ باپ جو سب سے اچھا تحفہ اپنے بچوں کو دیتا ہے اس کی اچھی تربیت ہوتی ہے, مگر تربیت کس شے کا نام ہے؟ کیا تربیت ایک ہاتھ میں کانٹا, ایک ہاتھ میں چاقو اور ایک ہاتھ میں چھری پکڑنے کا نام ہے, یا تربیت اس بات کا نام ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے؟ تربیت کس شے کا نام ہے؟ تربیت سنت کے مطابق بیٹھ کر بچوں کو سکھاؤ, اس کو تربیت کہتے ہیں. تربیت سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اپنی اولاد کو تعلیم دینا, یہ تربیت ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکے, وہ اسلام و دین کی بنیادی باتوں کو سمجھ سکے. اس کو ایمان و کفر کے بارے میں بتائیں گے نہیں کہ اسے اٹھا کر ہم کسی مطلب ایسوں کے سپرد کر دیں گے جو ہمارے بچوں کے عقائد و نظریات, اعمال اور افعال کو وہ مطلب کیا کیا, کیا کر دے گا. سمجھنے کی کوشش کرے. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, بے بس نہ بنے. والدین سے میں عرض کر رہا ہوں, خاص والدین سے عرض کر رہا ہوں, پلیز بے بس نہ بنے. آپ کی بے بسی آپ کی اولاد تو کسی کا محتاج کر دیں گی. نہ کریں, آپ بے بس نہ بنے. آپ ہمت و طاقت والے بنے, آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ ایمانی غیرت کے ساتھ زندہ رہے گی. والدین کے لیے خاص اس میں عرض کر رہا ہوں, نہ کرے اپنے بچوں کے مستقبل کو کسی ایسو کے ہاتھوں میں نہ بیچو کہ کل آپ کے لیے مستقبل اولڈ ہاؤس بن کے رہ جائے گا. نہ کرے ایسا, نہ کرے. دنیا میں بڑا برا حال ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی برا حال ہمارا زیادہ ہو جائے. ہے ہمارے یہاں برا حال, مگر ابھی ویسا نہیں ہے جو مغرب میں. اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی لبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب دار المدینہ, جامعت المدینہ, مدرسۃ المدینہ, دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ, کتابوں کے لیے مکتبۃ المدینہ, میڈیا کے لیے مدنی چینل, ویب سائٹ کے لیے تو جناب دعوت اسلامی کا آئی ٹی کا شعبہ ہے, اس پر چلے جائیں. یہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا تو کتابیں پڑھنی ہے آپ کو, میڈیا پر جانا ہے یا جو بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ حتی الامکان کوشش کی کور کرنے کی, مسجدیں بنانا. تو آج کی بات ہے الحمدللہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیارہویں شریف کی برکت سے ایک عاشق غوث اعظم نے 1,11,00,000 روپے دیے مسجد کے لیے, اور ایک عاشق رسول 11,00,000 روپے دیے مسجد کے لیے. بنائے مسجدیں, فیضان بغداد, فیضان جیلان, تو فیضان غوث اعظم, بنائے مسجدیں. یہ منانا ہے نا, غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں نا, مسجدیں منائیں گے غوث پاک کے اس سال ثواب کے لیے, ان کی بارگاہ میں تحفہ دینے کے لیے اللہ کی رحمت سے. تو زیادہ سے زیادہ مسجدیں منانے کا ذہن بنائیں. اللہ کرے کہ آج غوث پاک کی 11ویں کے صدقے میں دنیا بھر کی جتنی بھی کابینائیں, دعوت اسلامی کا کابیناؤں کا نظام ہے, کابینات, کابینائیں, ڈیویژن وغیرہ ہم نے تنظیمی ترکیب رکھی ہوئی ہے مدنی کام کی مضبوطی کے عنوان پر. تو جتنی بھی کابینائیں, کم از کم ہر کابینا میں ایک مسجد بن جائے غوث پاک کے سالے ثواب کے لیے. آج کی 11ویں شب کو ہم نیت کریں نا, یہ جتنے بھی دنیا بھر میں ہماری کابیناؤں کے نگران سن رہے ہیں ان سے مدنی التجا کر رہا ہوں کہ اس طرح مطلب کہ الحمدللہ ہماری کئی کابینہ ہیں, تو اللہ نے چاہا تو ایک کابینہ کا ایک مسجد کا ادب آج کی رات لے لیں, اور اگلی 11ویں آنے سے پہلے پہلے یہ مسجد بن جائے, ایسا کریں. آئندہ سال 11ویں آنے سے پہلے پہلے یہ مسجد بن جائے, فیضان بغداد کے نام پر بنایا, فیضان جیلان کے نام پر بنایا, فیضان غوث اعظم کے نام پر بنایا, فیضان غوث پاک کے کسی نے عنوان سے آپ یہ مسجد بنائیں. نگران کابینہ سرد ہے, توان ذمہ داران سرد ہے, ماشاءاللہ بیرون ملک کی بڑی نمائندگی یہاں موجود ہے, ان سے عرض ہے جو بنانا چاہتے ہیں وہ دعوت اسلامی کی مسجد کا خدا المساجد سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مل جل کر انشاءاللہ مسجد بنائیں گے. الحمدللہ باب المدینہ کی ایک کابینہ ہے، پاک ایوبی کابینہ، گلستان مصطفیٰ، لیاقت آباد، عزیز آباد. ان کے نگران نے فوراً ہی ریپلائی دیا ہے کہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم جگہ لیں گے، اور اس آنے والے سال میں ہم انشاءاللہ فیضان بغداد، فیضان جیلان، جو نام مدنی مرکز سے ملے گا انشاءاللہ وہ مسجد مکمل کریں. دنیا بھر کے نگران کابینہ آج سنیں یا کل سنیں، جب بھی سنیں پیغام دے دیں، اور اگر آپ کے ایسا لگتا ہے کہ مسجد نہیں بنا سکتے تو آپ مسجد بنوانے کا اعلان دے دیں کہ انشاءاللہ ہماری کابینہ سے آپ کہیں مسجد بنا دیجیے. دنیا میں بہت ساری کابینہ ہیں ہماری. صلوا علی الحبیب. منقبت وہاں کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، اونچوں کے سروں la la la. کو رسوا دیا گیا تو کرے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا دیا گیا تو کرے گا تو یوں ہی وہ ہی نا وہ رضا رسوا تیرا انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا اور اس کے بعد لنگر غوثیہ ہے اور پھر انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. لیکن اس میں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وہ عاشقان رسول جو سحری کرنا چاہتے ہیں یعنی کل کا جو روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ عزوجل ہم نے سحری کا اسی لنگر غوثیہ کا یہ اہتمام رکھا ہے اور وہ انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں. تو کوئی ہے ایسے جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے نا؟ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. تو جو سحری کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعا کے بعد صلاۃ والسلام کے بعد دعا ہوگی تو وہ اسلام بھائی جو ہے وہ میلاد حال میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں انشاءاللہ ان کو غوثیہ کافی یہ بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارے یہ صلاۃ و سلام و دعا وغیرہ کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک وہ بھی انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا اور پھر انشاءاللہ ہماری یہ نشریات اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ. خصوصی مدنی مذاکرے میں جو شامل ہوں گے وہ بھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ سلسلہ دیکھ اور سن سکیں گے اور مدنی چرنگ ناظرین اپنے تاثرات اور کالز وغیرہ بھی ریکارڈ کرانا چاہیں تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں. صلاۃ و سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا ہو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت میں لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام ہو تو سلام ہو سلطان اولیاء تو ہمارا سلام افتا الحمدللہ نگران شورا کی ترغیب دلانے پر ہمارے کئی نگرانوں نے اپنی نیتیں بھیجی ہیں, یہاں تک کہ ہمارے یو کے برمنگم سے بھی نگران کابینہ کی نیت آئی ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم برمنگم میں بھی فیضان بغداد مسجد بنائیں گے, اور اسی طرح ہمارے جو ماشاءاللہ اورنگی ٹاؤن, کورنگی اور بھینس کالونی, اور اسی طرح ڈرک کالونی اور نارتھ کراچی نیو کراچی میں جو گیارہویں شریف کے اجتماعات میں جو شامل ہیں, الحمدللہ وہاں سے بھی نگرانوں نے نیت بھیجی ہے کہ ہم فیضان بغداد مسجد جو ہے وہ اس سال میں بنائیں گے, بلکہ چھ مسجدوں کی نیت ہماری نوری کابینہ نیو کراچی, نارتھ کراچی, سرجانی کی طرف سے آئی ہے. اللہ کریم سب کی نیتوں کو قبول کرے, اور اجتماع میں بھی کثیر تعداد میں عاشقان غوث اعظم جو ہے الحمدللہ ان مقامات پر جمع ہو کر ہمارے ساتھ اجتماع میں شامل ہیں. ہم نیت کریں اور اسلامی بھائیوں سے رابطے کریں کہ بھائی جو آپ نے نیت کی ہے مسجد بنانے کی, تو میں تو پوری مسجد تو نہیں بنا سکتا, یہ میری طرف سے 11,000 روپے مسجد میں, 1,11,000 روپے مسجد میں, تو یوں 11 روپے مسجد میں, تو یوں ہر کوئی آج کی رات یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس سال ثواب کے لیے جو ہم مسجد بنانے جا رہے ہیں اس میں میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملاؤں گا, اللہ کی رحمت سے بڑی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صرف ایک ہی کیوں, اللہ توفیق دے تو 11 مسجدیں بنائیں گے, جتنا مسجدیں تو بہت چاہیے نا, اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین. ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب کریم آج کے اس مدنی مذاکرے کا ثواب, نعت و مناجات اور منقبتیں, بیان, جو کچھ حاضر کر سکے مولا وہ ان سب کا ثواب, اور جو جو اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں دیں ان سب کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا رب کریم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام مومنین مومنات, مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اولیاء کاملین, آئمہ مجتہدین کی بارگاہ میں حاضر کرتے قبول فرما. یا رب کریم بالخصوص بالخصوص بالخصوص ہمارے حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں قبول فرما. یا رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا رب کریم جن جن کو امیل سنت ہر مدنی مذاکرے میں ثواب ایصال کرتے ہیں ان سب تک ہم تو یہ ثواب ایصال کرتے قبول فرما، یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ آج ہمارے پیر و مرشید تیرے ولی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، یا رب کریم ہم سب جمع ہوئے ہیں تیرے اس نیک بندے کا ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ ہماری کوشش بھی قبول کر اور غوث پاک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، غوث پاک کی نمازوں کا واسطہ ہمیں نمازی بنا، غوث پاک کی تلاوت کا واسطہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، غوث پاک کے علم اور عمل کا واسطہ ہمیں علم اور عمل کا پیکر بنا، تجھے ہمارے غوث پاک کے تقوی کا واسطہ ہمیں تقوی عطا فرما، ہمارے غوث پاک کے توکل کا واسطہ ہمیں توکل کی عظیم نعمت عطا فرما، یا اللہ تیری رضا پر راضی رہنے کی جو خصوصیت انہیں غوث پاک کو عطا کی اس خصوصیت ان عطاؤں کا صدقہ ہمیں بھی تیری رضا پر راضی رہنے والی زندگی عطا فرما، یا اللہ میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح حرام اور شبے والی چیزوں سے بچتے تھے اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے غوث اعظم جس طرح تیری عبادت کرتے تھے ان کی عبادتوں کا فیضان ہمیں بھی عطا فرما، یا رب کریم محبوب کریم کا صدقہ ہمارے غوث پاک نے جس طرح بیانات کی اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے پیارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح تیرے بندوں کو تیرے قریب کیا، گناہوں سے نفرت دلانے والے کام کیے مولا ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، یا رب کریم بس ہم پر غوث اعظم کے صدقے میں رحمت کی نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے مولا، ہم گناہگار ہیں بہت برے ہیں ہمیں اچھا کر دے، ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دے مولا، ہماری الجھنوں کو دور کر دے مولا، الجھنوں کو دور کر دے، ہماری الجھنوں کو دور کر دے مولا، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں مولا، عطا فرما دے، رحم فرما، کرم فرما، سلامتی اور عافیت ہمارا مقدر فرما دے، یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، اور اے رب کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت دے، اور بار بار میٹھا مدینہ عطا، میٹھے مدینے کی باادب حاضری عطا فرما، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، صلو علی الحبیب، انشاءاللہ بقیہ دعا ملے سن کریں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم حساب، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جو دعائیں مانگی گئیں قبول فرما لے، جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، امت محبوب کی مغفرت فرما، ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، ہمارے بے روزگار حلال و آسان روزی پائیں، جو بیجا مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں نجات دے، جو مظلوم قیدی ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، الہ العالمین جو ہماری بہو بیٹیاں آسیب زدہ ہیں، جو بھی ہمارے عاشقان رسول آسیب زدہ ہیں، سحر زدہ ہیں، الہ العالمین سب کو شفا عطا فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما،

مسجد پہ جاؤں سے پاک